Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, tirsdag den 15.3.2016, vi har med Riyad al-Salihin at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد. Kære brødre og søster i islam, vi har nået frem til kapitel nummer 280. باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. Det er ikke tilladt, at en muslim forlader sin bror i islam mere end tre dage. Og en af de begrundelser, at man kan forlade ham, hvis han er i besiddelse af en bid'ah, som er en forlængelse af, at det er derfor, man forlader ham. Eller han er en syndig, som udfører synder synligt, og det er de store synder. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Hujurat, vers nummer 10: Innama al-mu'minuna ikhwa fa'aslihu bayna akhawaykum. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Hujurat, at de fasttroende er søskende, så skal man danne bro blandt søskende. Hvis vi kigger med hensyn til, hvordan man danner bro, hvad er det, man danner bro efter? En muslim, han skal hele tiden sørge for, at han er et godt eksempel. Han er en af de bedste eksempler, der eksisterer. Disse eksempler vil altid komme frem i form af, at man viser, at man holder sig til Qur'an og Sunna fysisk. Hvor virkelig man viser, at man er oprigtig i sine handlinger. Når en muslim skal forlade sin bror på grund af lyst, på grund af nogle personlige, tåbelige episoder, på grund af penge, når en muslim forlader sin egen bror, eller en søster forlader sin egen søster på grund af et eller andet tåbeligt, som der er sket mellem dem, de siger Allah til os, at de fasttroende er søskende. Så sørg for, at båndet mellem dem bliver rettet. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ma'idah, vers nummer 1: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا. لذا ما يلبهن من الإثم والعدوان. الإثم الشر. Det er det værste et menneske kan gøre, det er at danne shar, at danne noget, som man kalder at hjælpe shaitan imod din bror, at ødelægge ham, at virkelig intet gøre ham, eller at formindske ham, gør ham lille foran folk. Wal-udwan, wal-udwan, wal-udwan min al-i'tida. Al-i'tida, det betyder at starte et problemdannelse. Derfor er det ofte sådan, hvor en muslim, han skal være brobygger. En muslim, han skal være brobygger. Hvordan kan en muslim være brobygger? Hvis en muslim skal bygge bro, så skal han sørge for, at den bro, som han danner, er med til at sammensætte alle sammen under det samme paraply. Og det er derfor, vi skal have de samme interesser til at tiltrække, ikke afvise. Så jeg siger forfatteren, illa li bid'a. Hvad er det for en bid'a, vi snakker om? Det er en bid'a, som er misvejledende, som har en realitet til, at den person kalder til det, og han vil ikke af med det. Eller al-ma'siyah, og det man kalder al-fusuq. Al-fusuq, en som er syndig. Og han er syndig, og han er oplyst med det. Yani en, der bedriver hår. En, som bedriver hår, og han er klar over det, og han siger, det er synligt for al. Ham skal man ligesom forlade hans selskab klart og tydeligt. Hadith nummer 1 i den kapitel. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. محمد صلى الله عليه وسلم har sagt, la taqata'u, la taqata'u. Man må ikke bryde aftale, man må ikke bryde båndet mellem jer, mellem hinanden. At taqata'u, at bryde, at ødelægge. Wa la tadabaru, lad være, når I mødes, at I vender ryggen til hinanden. Desværre, det er blevet sådan, at mennesker, hvis de har de mindste overret, noget som den ene har sagt eller den anden, eller at folk har ligesom sagt uden at de mente, så begynder folk at danne det man kalder bærnag og føle sig som om de vil helst ikke tale med en. Muhammad s.a.w. siger, وَلَا تَدَابَرُوا. Lad I mødes, så lad være med at vende hinanden, eller vende kroppen til hinanden. Det betyder, at du går den ene vej, og vender din bagdel til, og den anden vender også sin bagdel til. وَلَا تَبَارَضُوا. وَلَا تَبَارَضُوا. Hvordan kan man danne det, man kalder tabarad, had? Det er en form for haddannelse, hvor man begynder at hade hinanden. Der er også nogen, der er gode til, at når der er ild, så begynder det at hælde masser af benzin over, for at få flammen til at være højere, end den plejer at være. وَلَا تَحَسَدُوا الْحَسَدُ مِسُنْسَ. Din bror, mashallah, Allah har åbnet dørene for ham. Du kan se, at tingene går dårligt for dig, så begynder du at bære en form for misundelse over din bror. Hvorfor det går godt for ham? Tværtimod, du skal være glad. وَكُونُ I skal være عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا Slaver af Allah, søskende. وَلَا يَحِلِّلُ مُسْلِم Det er ikke tilladt for en muslim. أَيَّهْجُرَ At han forlader. Akhar, sin bror, fawqa thalath, mere end 3 dage. Lad os nu kigge på den hadith, fordi jeg synes, den hadith, den rummer mange punkter. Her siger Allah, eller Muhammad s.a.w., at-taqatu', at-tadabur, at-tabarud, at-tahasud. At-taqatu', at man bryder mellem dig og din bror i islam, hvor du bryder det hele. Det kan godt være, at der er nogen slem ved din bror, eller der er noget slem ved din søster, men din brydelse kan ødelægge ham mere end det gavner ham. Fysisk, psykisk. Det kan være, at du hjælper shaitan til at vise ham at se. Jamen, så er der mange, der siger, akhi, wallahi, det er bedre, jeg forlader ham. Det er noget, du synes. Nogle gange forladelse kan være mere ødelæggende, end at du forlader ham. Tadabur, at vise urespekt, at være imødekommende, at tage imod, at hilse, at vise interesse. Ikke hilse på folk med ansigtet den anden vej. Islam viser, at man skal være et respektabelt menneske. At-tabarrud, haddanse, indvendig kor. Og det her i sharia er ikke tilladt. Wal-hasad, at bære de man kalder misundelse over, hvis Allah har givet din bror eller din søster succes i dunya. Muhammad siger, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا. I skal være søskende, I skal være ligesom min hånd. Hvor at du og jeg er i samme skib til at hjælpe hinanden. Ikke begynde at bryde de her bånd, som islam har samlet os under. Shaitan ønsker kun brud. For du og jeg vil have hinanden. Og nu når vi bor i Vesten, og nu som vi kan se, hvordan muslimerne bekriger hinanden, og hvor masajid angriber hinanden, nu kan I se, hvordan kuffar har samlet sig for at udtale sig om muslimske imamer, for at udtale sig om moskéerne i Danmark, og at kalde dem løgner, bedrager, snyder, fusker, hvis muslimerne og toplederne af de muslimske kulturhuset og moskéer, altså masajid, etc., samler sig og danner en forståelse for tingene og viderebringer det videre, så er det de bedste. Og det vil de få succes. Og selve al-hujran, forladelse, er inden for 3 dage og ikke mere. Hadith nummer 2. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تلت فوق المسلم أت flygte fra sin bror mere end 3 nætter. Når de mødes, så vil den ene vende fra ham, og den anden vil ligeledes. Den bedste af dem er den bedste, som hilser. En muslim skal altid vise den bedste eksempel. Og den bedste eksempel, du og jeg kan bære, er, at du viser, at du er humble, du er ydmyg, at du er en person, som viser respekt, som viser Quran, som viser Muhammeds akhlaq sallallahu alaihi wasallam, Muhammeds manier. Du viser Muhammeds sallallahu alaihi wasallams værmål, sin opførsel. Og hvis du har intention, at du gør det fordi Allah beordrer dig til det, Allah løfter din kraj, Allah løfter din hasanat, Allah løfter din status på grund af det. Den bedste er jeg, ham som starter med hilsen. Hvorfor? Fordi han har dannet udmydelse over sig selv og har knækket sine indre og sagt, du skal høre efter. Du er nødt til at adlyde den kaldelse, som Allah har beordret til, at vi skal udføre. Allahu Akbar. Hadith nummer 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس. Selvias handlinger bliver tilrettelagt hos Allah hver mandag og torsdag. فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مِرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Allah vil tilgive et hvert menneske, som ikke sætter partner ved siden af Allah. إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا. På nær et menneske, som har tumulter, som har problemer, som bærer næ af sin egen bror. فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. Allah vil sige, forlad de to, til de vender tilbage og bliver venner igen. Læg mærke til, Allah vil ikke tilgive, hvad han er begået af ting og sager i en ugevis. Og det her, de kan blive forladt i måneder, i år, på grund af, hvad befolkningen bærer ind i sig selv, stedet for, at de bliver venner. Og de mindste er, hils på hinanden og vise respekt, og gå hver sin vej. Der er ikke nogen, der har sagt, du skal have mig, eller jeg skal have dig som bedste venner, men vise islamisk respekt. Hadith nummer 4. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. محمد صلى الله عليه وسلم فتلا at shaitan har opgivet, at der er nogen af dem, som bærerne vil tilbyde ham. Og specielt i den arabiske halve ø. Men shaitan har sine kriger ud, som er med til at ødelægge og lave waswasa. Og det man kalder tahrish. Og det man kalder at tahrish. At lave waswasa. At lave ifsad. At skifte deres hjertet på hinanden, når folk er fred. Og op i det røde felt, så har de tålmulder til, at de kan skifte. Fordi shaitan er dem nær, og han kan få dem til at begynde at sige røde linjer. Og disse linjer vil springe over ofte. Derfor en muslim, når han skal tage en beslutning, så skal han have ro. Og han skal ned. Han skal ned, hvor han ved, hvad han siger og hvad han gør. Fordi at shaitan stjæler din opmærksomhed. Shaitan stjæler dit hjerte og stjæler din hjerne. Shaitan leger og manipulerer med alt, hvad du har. For du kan have en form for forståelse af, hvad shaitan kan gøre, så er du nødt til at være i en stille og rolig fase. Der er en fra Salaf, som sad og spiste. Og han er faktisk fra Tabi'i. Hvor der kom nogen og sagde til ham, Mata akhuk, Mata akhuk, din bror, han er død. Og manden, han sagde til ham, Tafadbal ya akhi wa kul ma'i, kom min bror, spis med mig. Og ham manden, der kom i nyheden, sagde til ham, أقول لك مات أخوك وتأكل الطعام. Jeg siger til dig, din bror er død, og du spiser maden. Så sagde han til ham, والله إن قلبي يتقطع ولكن أردت أن أزور على الشيطان. Mit hjerte, den er blevet flækket, men jeg vil gerne nå shaitan. Jeg vil gerne nå den shaitan, så han ikke knar mig og snyder mig og bedrager mig. Så det er mig, der viser ham, jeg er udenfor, jeg er glad. Det er fordi Allah, der kender, hvad der bærer ind i hjertet på folk. Lad være med at tro, at shaitan kender din indre og kender til ilmul ghaib. Shaitan kan se, hvad du bærer. Så husk og styr det. Allahu Akbar. Shaitan ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jazirat al-arab. Shaitan har opgivet at han bliver tilbedt i den arabiske halvø. Men shaitan har våben. Shaitan har masser af våben. Blandt dem er nisa, kvinderne. Blandt dem at wala waswasa, at komme ind til dig og begynde at give dig dårlige tanker, dårlige forståelser og ødelægge dine din. Må Allah beskyldes. Hadith nummer 5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. الله أكبر ولله الحمد. لا يحل تلت فإن مسلم at flygte fra sin bror mere end tre nætter eller tre dage. Og dem, som flygter fra sine bror mere end tre dage, og han dør, så kontrærer han ind til Jahannam. Han kommer ind til ilden. Ikke fordi han dør som en kærkel, men han kommer ind for at modtage sin straf. Fordi det er et synd, som er stor. Det er en katastrofe. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at muslimerne er en hånd. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker ikke, at folk er splittet. Splittelse ødelægger og ikke gavner. At samarbejde og være sammen, det er det, der gavner og opløfter. Hadith nummer 6. وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي يقول السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. محمد صلى الله عليه وسلم سيهم سنفلت إلى فلتة fra sin egen bror et år, ligesom han har dræbt ham. Ligesom han har dræbt ham. Hadith nummer 7. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث. Det er ikke tilladt for en fasttroende at flygte fra sine fasttroende mere end tre nætter eller tre dage. فمن فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه. Hvis der er gået mere end tre dage, så skal han møde ham og hilse på ham. فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر. Hvis han hilser og den anden svarer, så er de med til at optjene belønning på et svar. وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. Hvis man hilser og han ikke svarer, så har han bagt en synd på sig selv. وخرج المسلم من الهجرة. Og ham som har hilst, han kommer ud af den flygt, som han har gjort over for sin egen bror. Derfor sørg for at danne en bro og lad være med at danne ødelæggelse mellem dig og en bror. Ny kapitel 281. An-nahy an tanaji al-ithnayn dun al-thalith. At det ikke er tilladt, når der er tre mennesker, der sidder der, at to sidder og taler hemmeligt. Hvorfor? Hvis der er to, der sidder og taler hemmeligt, eksempel, hvis to taler et sprog, lad os nu sige mig og en bror, vi kan tale arabisk, og der sidder en tyrker. Så snakker vi arabisk, og vi forlader ham tyrkeren, så han føler sig låst, og tror vi bagtaler ham eller lignende. Men mindre at den ene ikke kan forstå andet end det sprog, så er der nogle ulama, der siger, så skal de ikke snakke sammen, før de er flere. Og det de kalder al-ikhtilat, det vil sige, de kommer til at være fire op efter. Allah subhanahu wa ta'ala siger, i surat al-Mujadalah, vers nummer 10. Innama an-najwa min ash-shaytan. Selve najwa, at tale hemmeligt, er fra shaytan. Hvorfor? Fordi ofte, når man kommer blandt folk og begynder at hviske og sige tingene i skjul, så vil shaytan lige pludselig flyve ind i dit hjerte og sige, at de snakker om dig. Hadith nummer 1 i den kapitel. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. Hvis de er tre, så skal de to ikke tale hemmeligt, hvor den tredje part er ikke med i samtalen. Det er også uhøfligt, at når der er tre mennesker, og så sidder de to og taler sammen, og lader den tredje ikke være med. Men mindre han sidder og koncentrerer næsten ligesom hvis jeg sidder og læser og væk fra samling, og de sidder og snakker sammen, så er det tilladt, at de kan snakke på en måde. Men hvis man er i en samtale, og de er alle sammen i forum er med, og de tre, så må man ikke tale, med mindre den tredje par er med. Hadith nummer 2 i den kapitel. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. محمد صلى الله عليه وسلم سيه ويسي هذا تخي صلى ما تسيله هملد نرتو آية før I er i besiddelse af flere mennesker, da det her vil gøre ham ked af det. Allahu Akbar. Islam håndterer følelserne af folk. Islam snakker om de psykologiske, der kan forekomme hos folk. Islam bærer på alt værdier, som du og jeg og enhver muslim skal have, så du kan overvinde ved at være en person, der lever op til din karakter. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, hvis du har noget hemmeligt, så hold det for dig selv. Og lad være med at tale, før du er i alene med ham. Eller når jeg er kommet til at være flere. Eller når I besiddelse af alle mulige andre folk, så kan I tale sammen fri. Kapitel nummer 282. باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. At det er tilladt at straffe slaven, ej heller dyret, eller kvinden, eller barnet, uden en gyldig grund. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nisa, vers nummer 36. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, أي I skal være gode mod jeres egne forældre. Al-Ihsan, det er at have birr til dem, og være god imod dem. Og det betyder at tage sig af dem, og sørge for at velsigne deres steder med de gode ord, og være som en hjælpende hånd for at løfte smerter og smag og alt muligt, som de kan være en ødelæggelse for den, og gør den glad. Gør den glad og tilfreds, da det her er med til at få succes for dig i dunya fa akhira. وَبِذِ الْقُرْبَ صَاحِبِ الْقَرَابَ, dem som er i familie med dig. Og det er dem, som du og jeg har, dine brødre, dine søskende, dine fædre, dine grandfædre, dine kusiner, dine onkler, alle dem, som du er familie, tæt og fjern. وَالْيَتَامَا وَالْيَتَامَا, faderløse børn, som er blevet forsømt, som er blevet glemt, som blev jogget på i vores tid. والمساكين, dem som har fået en titel, der hedder miskin, fattig, lever kun på korte ting, har kun deres egne ting, og nogle gange rækker det, og nogle gange rækker det ikke så langt. والجار ذي القربى, والجار ذي القربى, en tæt nabo, som er i familie med dig, som har al-jiwar, som er i besiddelse af din blod i dig, i sig. Allah nævner ham. Nabo, som er i familie. والجار الجنوب, det betyder en nabo, som bor tæt på. والصاحب الجنب, og det betyder en ven, som bor tæt. وابن السبيل, ham som er rejst. وما ملكت ايمانكم, og dem som i ejer i form af kontrakt af kvindelige. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا, Allah kan ikke lide dem, som viser sig, at de har stolthed. Allahu Akbar. Allah opfordrer til, hvordan man skal være over for forældre, over for familien, over for faderløse, over for fattige, over for naboer, over for dem, som er rejsende, og over for dem, man ejer. Man skal ikke være stolt. Man skal ikke være en person, som har lagt sit hjerte i et køleskab. Dit hjerte skal være varm. Dit hjerte skal være varm. Dit hjerte skal være fyldgørende. Dit hjerte skal være med til at føre til, at du er forstående. At du er en person, som rummer alt det her, så du kan tiltrække. Så du kan tiltrække dem til det bedste. Og selvfølgelig du og jeg, og enhver muslim, som Gud frygter Allah subhanahu wa ta'ala, skal være med til at føre det her til det bedste. Og Allah subhanahu wa ta'ala ved, at du er med til at forføre islam videre med dine handlinger. Og det skal man. Og det er vigtigt af os alle sammen, at vi kan få et respekt. Og det er en form for respektdannelse, som vi mennesker kan danne over for hinanden, og over for os, og over for brødrene, og over for søstrene, og over for alle dem, som vi har behov for. Det er derfor, at det er vigtigt, at vi viser den sande islam. Det er vigtigt, at vi viser den sande islam, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os til, at vi skal vise. Ligesom over for familien, ligesom over for enhver, som vi har behov for. Og det får vi succes ved. Ellers er der ikke noget andet udvej, andet end at gøre, hvad vi blev bedt om. At vi skal opføre os som muslimer, som trofaste, som folk, der er muslim, som folk, som har besiddelse af islam i sig. Og det skal man. Det har man behov for. Og fordi hvis man ikke gør det, så kommer man til at miste det hele. Ligesom mange mennesker har mistet deres din. Ligesom mange mennesker har mistet deres din. Har mistet deres besiddelse af islam. Og det er, hvad der kan ske for enhver. Der kan ske for enhver person, at har mistet besiddelse af islam, desværre. Og det er sket for mange. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os og beskytte alle muslimerne, ya Rabbu ya Karim. Jeg ved, dem, kan I høre mig derinde? Nu har jeg ligesom kørt over, der er sket et eller andet på Paltalk. Den vil ikke virke på computeren, så jeg var nødt til at logge ind fra mobilen. Kan I høre mig? Og hvis det er, send mig en, bare en besked, fordi jeg tror ikke, jeg kan læse det, I skriver. Fordi jeg kan ikke fjerne en rød, eller bare... Jeg ved ikke, hvordan vi skal vise det. Prøv, hvis I kan høre mig, så løft hånden op og så ned. Så kan jeg se. Nej, jeg er inde på Paltalk. Nu er jeg inde på Paltalk. Jeg er lige kommet ind på Paltalk. Hvis det er... Ja, okay, fint, super. De kan godt høre mig. Prøv at gå ind. Altså, nu er jeg Paltalk op og køre, men jeg kan ikke fjerne det der røde. Det kan jeg ikke. 3. Hadith nummer 1. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذا هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشائش الأرض. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, at der er en kvinde, super, en kvinde blev straffet på grund af en kat, som har holdt fanget hos hende til katten død. Så entrerer hende der kvinden ilden. På grund af, hun har ikke fedet den. Ej heller har hun givet den vand. Og hun har holdt den tilbage, så den kunne ikke spise af de afgrøder, der ligger på jorden. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe den kvinde, på grund af, hvad hun har været igennem. Det hun har været igennem er en besiddelse af ødelæggelse. Og det man kalder en form for, at hun vil ikke lade, at Allah subhanahu wa ta'ala give den kat, hvad den har behov for. Tværtimod, den har været med til at dræbe den. Vil Allah straffe os, fordi hvis vi ikke sørger for, at de her dyr spiser og drikker, hvis vi har dem i besiddelse? Ja, det vil Allah gøre. Hadith nummer 2. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه. Der var to fyre fra Quraysh, som har sat en fugl op, bundet den fugl op på en eller anden søjle, og så begynder det at kaste efter den. وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ. Og så begynder de at ramme fra deres spyd. De kastede med spyd, efter ikke spyd, hvad hedder det? Pile. Så begynder det at skyde med pile efter den, og de er prøver at ramme den på alle mulige måder. فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرْ تَفَرَّقُوا. Da de så ibn Umar, sønnen af Umar, så begynder de at løbe væk fra ham. Så sagde ibn Umar, مَنْ فَعَلَ هَذَا. Hvem har gjort det her? لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا. Forbandelse over ham, som har gjort det her. Inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, han sagde, Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, la'ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruhu gharada. Forbandelse over dem, som har sat noget, som bærer sjæl, til at være for hyggens skyld. Ja'ni, det er ikke tilladt, at du som en person begynder at stable noget, som Allah har skabt, til at være for hyggens skyld. Ligesom nogen, de møder sådan nogle dyr, så begynder det at tælle ind for dem. De begynder at ødelægge dem. De begynder at danne skade for dem. Det er ikke tilladt at gøre ligeledes. Det er det ikke. Må Allah beskylde os. Hadith nummer 3. Der er mange hadith i den kapitel. Nej. Hadith nummer 3. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله أن تصبر البهائم. أنس رضي الله عنه وأرضاه say at محمد صلى الله عليه وسلم هأدفعل أم أتسد dyr så de kan blive slået ihjel. Og hvordan at du kommer med en kat eller dyr og stabler den foran dig, og så står du og kaster efter den i form af target, i form af det man kalder, du sætter dem til at være dine eftertragt, at du kan ligesom finde din egne hygge i at ødelægge dem, at du er ikke en jæger, at du bruger det i form af hygge, og det er ikke til at. حديث نمبر 4. وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال لقد رأيتني سابع سبعة من مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. إن صحابي سيا أدبي باسو فدن فاميليا وبها كن إن سلاو. Og en af vores yngste har slået den slave med en flad, så har Muhammad sagt til den, befri den fra jer. Hvorfor? Muhammad sallallahu alaihi wasallam vil have, at han befrier den. På den måde, så han kan befri sig selv fra ilden. Og det er vigtigt for os, at man danner en befrielse fra den her dunya, før man bliver sat til straf hos Allah ved Yawm al-Qiyam. Og hvem har lyst til at blive straffet af Allah ved Yawm al-Qiyam? Straffen kan opstå på den her måde, at alle sammen bliver vist til at være en form for ødelæggelse og danse på den her måde, som vi kan se mange mennesker nu om dag er med til at gøre og udføre de svære. Derfor vi skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala, og vi skal ikke danne en form for skade på et menneske og heller ikke på dyr, som mange mennesker gør. De svære, der er nogen, der misbruger det her. Vi snakker ikke om selvforsvar, vi snakker ikke om alt det der. Vi snakker om en ødelæggelse, som menneskerne kan danne mod hinanden, og det er ikke tilladt. Det er ikke tilladt på alle planer. Hadith nummer 4. Hadith nummer 5. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي. إن صحابي سيا بخور أستاذ إنترنت أبيك سوف أقول سيا بدي هلو دان. Jeg har haft et barn, jeg har haft en slave, som jeg plejer at tæske med pisk. Så har jeg hørt bag mig en lyd, som er svag. I'lam Abba Mas'ud. Du skal vide, Abba Mas'ud. Falam afham as-sawta min al-ghadab. Jeg kunne ikke forstå de her talende mod til mig, fordi jeg har fred. Allahu Akbar. Falamma dana minni, da han kom i nærheden af mig, og der kom det man kalder et nærheden ting. Idha huwa Rasulullah, så var det profeten af Allah, der kom i nærheden af mig. I'lam Abba Mas'ud, فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله. فدي هان ضفغل هان كهور صبار محمد صلى الله عليه وسلم دا تايل دمها لا سساهن. إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الله هم يمك أغطعي ind hvad du har magt over den her slave. فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا. Så sagde han, jeg slår aldrig en, jeg ejer herefter. Og hermed kan man sige, at den person har lært, at den fejl, som han er begået, med at slå et menneske, som Allah subhanahu wa ta'ala har bedt om, at man skal vise respekt for. Derfor er det vigtigt for os, at vi forstår, hvordan vi skal holde os, hvordan vi skal opføre os, hvordan vi skal danne en form for bro mellem os og disse forståelser. Hadith nummer 6, og den sidste jeg tager fra din kapitel, عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. من ضرب غلاما له هم some slow in slow some han aya هم some slow in slow some han aya حدا لم يأته ved noget, som han ikke begået. Hvis man straffer ham, jeg ved ikke, der er et eller andet galt med paltok, men hvad med nu? Ja, hvis I kan høre mig, så skriv det til mig, inshallah. Bare på sms, det finder. Nej. I kan godt høre mig. Alhamdulillah. Tak. حَدَّا لَمْ يَأْتِهِ, noget han ikke begået. أَوْ لَقْمَه, eller han slår ham for grund af noget han ikke begået. Hvad så? Så siger han, فَإِنَّ كَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَ. Befrielse fra det er, at han befrier ham fra det, og ligesom at give ham سَقُّ Al-Itq, det betyder, at du befrier ham fra hans slaveri. Og det er det, man befrier det her med, at han bliver befriet fra det. Bi'idnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakum Allah al-khair. Wassalamu alaikum. Der er et eller andet problem med vores internet herhjemme. Det er ikke jeres problem. Vi har masser af problemer herover med nettet, så jeg skal ligesom over og få det rettet. Fordi jeg kan se, at børnene alle sammen er ved at gå fra hinanden. Men alhamdulillah, jazakumullah al-khair, tilgiver mig inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvad er det, man? Lige pludselig så var den væk. Klas. Men hvor er det væk? Hvad er det, der er fattig på den? Ja. Hvad er fattig på den? ما في حدا لعب بالمطبخ، واحد حطيت الشوطة، ما في شيء تفرده، حطيت الشوطة. حدا لاعب فيها هلا؟ عن جد؟ ايه. أنا كنت قاعدة هون والله. ما شفتي حدا جوا؟ لا. في أي شرطان كان واقع؟ مدري، شو اسمه؟ أو يمكن حتى على التلفزيون. فاطمة؟ بالحمام. ليش عادي هناك؟ ما تفتح. وما دل مساعدي. ولا أتيها هاي؟ بالخزانة. ما شاء الله. بدك إياها؟ شو اللي فيها؟ هاي ما إلها أعطتك إياها. لا شيل هاي معاي معاي شيل معاي هالو لا بس عشان ما توقع شو اللي بدي اياها هاي ايش بدي فيها تكتب على الايباد اوه لا ما هذيك مره بس طبينا الخزانه كانت محطوطه بقلب ال شو اسمه